Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 sierpnia. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowy dzień i nowy medal na igrzyskach w Japonii. Brąz wywalczyły kajakarki. Poprawa w pogodzie. Dziś już bez ulew. Tam, gdzie mocno padało, trwa sprzątanie. Deszcz nie popsuł humorów w Węgorzewie, gdzie trwa festiwal Naturalnie Mazury. Kajakarki dokładają brązowy medal do kolekcji krążków polskiej reprezentacji na igrzyskach w Tokio. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska zajęły trzecie miejsce w konkurencji K4 na 500 metrów. Przegrały jedynie z Węgierkami i Białorusinkami. Polacy mają już w sumie 13 medali. 4 złote, 4 srebrne i 5 brązowych. Więcej o zmaganiach sportowców w serwisie sportowym Trójki oraz w serwisie specjalnym Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. W pogodzie zmiany na lepsze. Dziś już bez ulew, zapowiadają synoptycy. Przelotny deszcz spodziewany jest jedynie na północnym wschodzie Polski. Po poprzednich intensywnych opadach woda wyrządziła sporo szkód, m.in. w podkrakowskiej gminie Zielonki. Podtopiła nawet kilkaset nieruchomości. Mieszkańcy sprzątają. Tak naprawdę jak się spojrzy po sąsiadach, to u każdego coś się dzieje. Mąż kilka razy w nocy wychodził, żeby przekopywać jakieś tam rowy, żeby nie nalało się do domu bardziej. Cały ten parking był pod wodą. Jak pan widzi, błoto wszędzie. Drogi nie było widać, droga cała na skałę była zablokowana. Powódź zalała także krakowski Bieżanów. Podtopienia wystąpiły również w Wieliczce. Poczta Polska oddała hołd powstańcom warszawskim. Z okazji 77. rocznicy wybuchu walk wydano specjalny album. Ukazał się we współpracy m.in. z IPN-em, a mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma. To jest niesamowite, że to powstanie, które wybuchło, miało nawet właśnie swoją pocztę. Więc to jest fantastyczne, że ci ludzie są przypomnieni i uhonorowani, bo to jest taki rodzaj pomnika dla tych wszystkich, którzy wówczas narażali swoje życie łącząc ludzi. Poczta Polska wydała też specjalną kartę z hasłem Tobie Polsko. Jest poświęcona pracownikom poczty i energetykom, którzy w czasie walk o stolicę służyli mieszkańcom. Brytyjska opozycja krytykuje szefa szczytu klimatycznego COP26 za podróże samolotem. Po pierwsze dlatego, że trwa pandemia, po drugie ze względów ekologicznych. Rząd odpiera zarzuty. Podróże do ponad 30 krajów. Zdaniem opozycji minister Alok Sharma to hipokryta. Liberalni demokraci przypominają, że szaremu Smithowi dziś niełatwo jest wyjechać gdziekolwiek. Koszty się piętrzą. Często loty trzeba odwoływać, bo dany kraj trafia na tak zwaną czerwoną listę. Czerwoną listę, która nie była straszna ministrowi. On po powrocie z Turcji czy Bangladeszu izolować się nie musiał. A Zieloni i Partia Pracy dodają jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś, kto walczy o stan środowiska, nie powinien przypadkiem rzadziej wsiadać do samolotu? Rząd broni ministra i podkreśla, w dyplomacji nie wszystko da się załatwić przez internet. Trzeba budować relacje osobiste. Zadanie Aloka Sharmy ma być inwestycją, która zwróci się z nawiązką, jeżeli ministrowi uda się przekonać świat do rozwiązań proekologicznych. A co z kwarantanną? Przepisy mówią, że ministrowie mogą z niej być zwolnieni, jeżeli podróżowali w sprawach ważnych dla kraju. I tak właśnie było, przekonują konserwatyści. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To była rokowa i energiczna noc. Za nami pierwszy dzień festiwalu Naturalnie Mazury. W piątkowy wieczór w mazurskim miasteczku mogliśmy usłyszeć m.in. Wojtka Mazolewskiego, Sydneya Polaka czy grupę Happy. Mimo deszczowej pogody dopisały zarówno humory, jak i frekwencja. Widzę pierwszych śmiałków na koncert. Na koncert. Dobrze, a na co konkretnie? No na Wojtka idziemy na dzień dobry. Żałujemy, że jest tak wcześnie, bo może później by już deszcz nie padał i byłoby przyjemniej. A scena debiutów? Scenę debiutów możemy dopiero ocenić po występie. Jak pierwszy raz słyszę, to jeszcze nie wiem, czy mi się podoba, ale jak już mi się spodoba, to wtedy z przyjemnością powiem, że mi się podobało. Państwo przygotowani, dobra kurtka, plecaki, a co w plecakach, termos? Kurtki, buty nieprzemakalne, jakieś tam ewentualnie coś na głowę, dobry humor, pełnia energii. I lecimy. Bo widzę, że pogoda nie odstrasza. Pogoda nie odstrasza. Przy tej pięknej aurze mazurskiej musimy sobie jakoś poradzić. Bywało gorzej, także jest wspaniale. Ważne, żeby była dobra energia na koncercie. Dziś drugi i ostatni dzień festiwalu Naturalnie Mazury. Wieczorem na dwóch scenach usłyszymy zarówno profesjonalnych muzyków, jak i tych debiutujących. Na scenie głównej zagrają m.in. Gutek, Kobranocka i Ralf Kamiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. I znów dobre wiadomości z Tokio. Całkiem niedawno nad ranem nasze kajakarki z osady K4, Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska popłynęły po brązowy medal na dystansie 500 metrów. Naja i Puławska na tych samych igrzyskach cieszyły się już ze srebrnego medalu w K2, a dla Karoliny to czwarty olimpijski medal w karierze. Na podium stawała w dwójce i w Rio, i w Londynie. Brawa dla naszej czwórki. Polki przegrały tylko z Węgierkami i Białorusinkami. Jeszcze jedna informacja z toru regatowego. Wiktor Głazunow zajął 13. lokatę w rywalizacji Kanadyjczycy na 1000 metrów i przenosimy się na trasę olimpijskiego maratonu Pani. Dziś, tak jak w przypadku chodziarzy, ta rywalizacja odbyła się nie w Tokio, lecz Sapporo. Organizatorzy chcieli uczestnikom tego morderczego biegu ułatwić sprawę pogodową. Miało być chłodniej, znów niespecjalnie się to udało, o czym opowie Karolina Nadolska, najlepsza z Polek. Uplasowała się na 4. pozycji z czasem 2 godzin 32 minut i 4 sekund. Ja jestem też osobą, która takich trudnych warunków nie do końca toleruje. Od razu sobie założyłam, że muszę spokojnie, że nie mogę się podpalać, że to słońce będzie paliło, że wilgotność będzie narastała, temperatura będzie narastała i tak też do biegu podeszłam. Zaczęłam spokojnie z tyłu, no a potem w zasadzie od 19 kilometra już połykałam swoje niedomagające rywalki i to ja jakby piłam się w górę, lekko podkręcając tempo. Mówiła Karolina Nadolska. Złoty medal wywalczyła Kenijka Perez Jepchirchir z czasem 2:27:20. Aleksandra Lisowska była 35. Angelika Mach 59. I wracamy do Tokio. Całkiem niedawno zakończył się finał turnieju koszykarzy. Zgodnie z planem wygrali go Amerykanie. Pokonali 87-82 Francję i cieszą się z czwartej kolejnej wygranej na igrzyskach. Mówi jeden ze złotych medalistów Jason Tatum, na co dzień gracz Boston Celtics. To niesamowite uczucie, marzyłem o tym, będąc w liceum, oglądałem część tych graczy, jak walczyli na igrzyskach. To wszystko na gorąco ciężko opisać. Mówił Jason Tatum. Tokio zamieniamy na Lublin. Tu kapitalnie spisali się w pierwszej z dwóch zaplanowanych na ten weekend rund cyklu Grand Prix nasi żużlowcy. Zawody wygrał Bartosz Zmarzlik przed startującym z dziką kartą zawodnikiem miejscowego motoru Dominikiem Kuberą, dla którego to bez wątpienia największy sukces w karierze. Trzeci był Szwed Fredrik Lindgren, czwarty Rosjanin Artiom Łaguta. Maciej Janowski zajął 13. lokatę, Krzysztof Kasprzak był 14. Zmarzlik objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, Janowski jest trzeci. I zostajemy w kraju. Lech Poznań 2-0 pokonał u siebie Krakowie w trzeciej kolejce piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Mecz podsumuje trener kolejorza Maciej Skorża. Graliśmy nerwowo w tej pierwszej połowie. Wydawało się, że po tej bramce Mikaela Iszaka, która nie została uznana, to już chyba czwarta z rzędu. Wydawało mi się, że drużyna właśnie złapie taki właściwy rytm, ale wręcz przeciwnie. Graliśmy coraz bardziej nerwowo, schematycznie, wolno rozgrywaliśmy piłkę i nie stwarzaliśmy groźnych sytuacji pod bramką Krakowi. W drugiej połowie bardzo mnie cieszy ta pierwsza bramka, ta decyzja Bartka o tym, żeby uderzyć tą piłkę zza pola karnego. Bartek ma świetne uderzenie, dzisiaj podjął bardzo dobrą decyzję i to był kluczowy moment tego meczu. Bartosz, o którym mówił trener Skorża, to Bartosz Salamon. Dał prowadzenie Lechowi w 48 minucie, 6 minut później wynik ustalił Jakub Kamiński. W drugim wczorajszym meczu druga poznańska ekipa Warta aż 4-0 rozbiła w Łęcznej Górnika, a nasi młodzi piłkarze z kadry U17 przegrali z Niemcami 1-10. Idzie zdolne pokolenie. Do usłyszenia na Sportowo za godzinę. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. W sobotę więcej pogodnego nieba, choć od czasu do czasu będzie się chmurzyć. Miejscami głównie na północnym wschodzie przelotne opady deszczu. W Suwałkach ma być 20 stopni, w Olsztynie 23, w Warszawie 24, w Katowicach 25, w Zielonej Górze 26, a w Poznaniu 27. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać Twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Zebrane dane pomogą w tworzeniu miejsc pracy, nowych usług cyfrowych czy startupów. Nie czekaj. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski.

Do najważniejszych amerykańskich teatrów wraca życie. Po ponad półtorarocznej przerwie w pełni zaczną funkcjonować teatry na nowojorskim Broadwayu czy inne tego typu placówki w Los Angeles i Hollywood. Wszystkie wydarzenia organizowane będą oczywiście z zachowaniem zasad ostrożności, ale już sam fakt, że na widowni pojawią się ludzie i będą mogły być zajęte wszystkie miejsca, jest ogromnym powodem do zadowolenia. Łączymy się z Janem Pachlowskim. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry z Państwa perspektywy. Dobry wieczór z mojej na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. 16 minut po godzinie pierwszej. Bardzo się dużo o tym mówi, że życie wraca do placówek kulturalnych. Amerykanie nie mogą się już doczekać. I najwięcej właśnie w perspektywie Broadwayu i teatrów na zachodnim wybrzeżu, czyli w Hollywood. Rozpoczynam od Nowego Jorku, bo stowarzyszenie Broadway League ogłosiło właśnie, że publiczność udająca się do teatrów na nowojorskim Broadwayu będzie musiała przedstawić świadectwo szczepień przeciwko koronawirusowi i nosić maseczki ochronne. I w tej chwili na przykład prezentowane są tylko dwa spektakle na Broadwayu, ale już za kilka tygodni życie w pełni powróci do teatrów właśnie w tym słynnym miejscu. Przez półtora roku, rzeczywiście to podkreślamy, były one zamknięte. W trakcie normalnego sezonu tamtejszy sektor kulturalny zapewnia pracę dla 100 tysięcy ludzi, a lokalna gospodarka zarabia dzięki 41 teatrom znajdującym się na Broadwayu 15 miliardów dolarów. Tak było wcześniej. Teraz lokalne władze podkreślają, że nie są w stanie znacząco pomóc temu środowisku artystycznemu, ponieważ pandemia sprawiła, że Nowy Jork jest na granicy bankructwa. Dlatego wszystko jak najszybciej musi powrócić do życia. Posłuchajmy Nowojorczyków zakochanych w nowojorskim muzycznym Broadwayu. Nie jesteśmy w stanie znaleźć innej przyczyny zamknięcia Broadwayu jak wojna czy atak huraganu. Niczego jednak nie można porównać do tego, co się teraz dzieje. Gentlemen, Harvard Law grants admission to Adam Cohen and Sandeep Padmanabhan. Ooh, outstanding. And now Ms. L. Woods, who was kind enough to send in a headshot. To jest historyczny moment. Ludzie wracają na Broadway i do Nowego Jorku. To jest moje miasto i jestem z tego dumny. Wracajcie na Broadway. Jak przyjście do teatru i oglądanie przedstawienia będzie teraz dokładnie wyglądać? Wymóg noszenia maseczek dla publiczności nie obowiązuje tylko w miejscach wydzielonych w teatrach na konsumpcję. W nowym sezonie też wiemy, że pojawią się wyjątki właśnie od restrykcji przeciwpandemicznych obowiązujących w teatrach. Obejmują na przykład one dzieci poniżej 12 roku życia, które nie kwalifikują się jeszcze do szczepień, oraz osoby z chorobami lub mające przekonania religijne, które uniemożliwiają szczepienie. Widzowie będą musieli udowodnić, że mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Zasady te będą obowiązywać we wszystkich teatrach na Broadwayu, a w tej chwili pracuje w nich łącznie 52 tysiące osób. To jest połowę mniej niż było to przed pandemią, ale powoli to powraca do życia i to z każdym miesiącem się będzie zwiększać. Zarządzone, że wszyscy muszą poddać się obowiązkowym szczepieniom. Są również w tym przypadku oczywiście odstępstwa dla pracowników na Broadwayu. Osoby niezaszczepione muszą nosić maski, zachować dystans społeczny, gdy jest to możliwe, i poddawać się testom co najmniej dwa razy w tygodniu. Brzmi to może trochę skomplikowanie, ale takie są zasady powrotu właśnie do normalności w takich słynnych placówkach jak teatry na nowojorskim Broadwayu. A jak wygląda to wszystko na zachodnim wybrzeżu USA? Ci, którzy chcą zobaczyć na przykład musical Hamilton lub inny jakikolwiek spektakl rodem z Broadwayu, ale w słynnym na przykład Hollywood Pentris Theater, będą musieli przyjąć oczywiście szczepionkę na COVID-19. Urzędnicy ogłosili, że wszyscy posiadacze biletów muszą być w pełni zaszczepieni, aby je wygrać. wykorzystać i ta polityka szczepień wchodzi w życie natychmiast, będzie obowiązywać do 10 października i będzie na bieżąco aktualizowana. Obowiązek noszenia masek jest też zgodny z zasadami, które zostały wdrożone przez urzędników Służby Zdrowia Powiatu Los Angeles na początku tego miesiąca. Trzeba się do tego wszystkiego dostosować, ale oznaki tego właśnie, że powoli wszystko zaczyna wracać do życia, że powoli zaczyna wracać to normalność, jak to podkreślają Amerykanie, to już jest bardzo duży powód do zadowolenia. No i wszyscy nie mogą się doczekać przede wszystkim, kiedy te wszystkie 41 teatrów na nowojorskim słynnym Broadwayu zacznie pracować pełną parą, a to już za kilka tygodni. Janku, ty się wybierasz na jakiś musical, spektakl albo stand-up? Masz już coś na oku? Z przyjemnością. Tym bardziej, że wiesz co, to się wszystko zgra z tenisowym US Open, który będzie na początku września. Będzie tenis, rozpocznie działalność Broadway, będzie co robić w Nowym Jorku. Pod warunkiem będzie bez problemu, jak się jest w pełni zaszczepionym. Jan Pachlowski opowiadał o tych zmianach w Stanach Zjednoczonych ze wschodniego wybrzeża. Jan Pachlowski oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie i dobrej nocy życzymy. Dziękuję. Program trzeci. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. how you feel about me. 'Cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget. 'Cause even though I didn't know you yet, we were bound together then and forever, and I could never let you go. Things, believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. When we are together, there isn't anywhere I would rather be. Three birds of a feather, I just hope you enjoy our company. It's been some time, and though hard to define, as if the stars have started to align, we are bound together now and forever, and I will never let you go. To say, but either way, at least I'll be there, baby. I can't wait to know what do you think about things. Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. Wczoraj byliśmy na Szlakach Górskich z Henrykiem Sydnerem, a dzisiaj można powiedzieć, że wrócimy do korzeni. Czas na nasz poranny cykl. Medal dla każdego. Od jakich jaskiń zaczynać zdobywanie umiejętności grotołaza? Zachęcałbym wszystkich, ażeby udali się do jaskiń nie tylko zorganizowanych, ale też udostępnionych edukacyjnie. Taką świetną do tego celu jaskinią jest jaskinia Głęboka w miejscowości Podlesice. W jaskini tej naukowcy udostępnili nie tylko ciągi korytarzy, po których można się przemieszczać, ale to wszystko jest podświetlone, nazwane, tam prowadzi przewodnik, który dokładnie tłumaczy wszystkie zjawiska krasowe. I chyba od tego trzeba byłoby zacząć, żeby nie traktować jaskiń jak dziurę w ziemi. Natomiast jaskiń na terenie Jury Krakowsko-Wieluńskiej jest 1800, w związku z tym cała ziemia jest podzierowiona jak ser szwajcarski. Najlepiej na początek wybrać jaskinie poziome. Pamiętajmy, że jaskinie pionowe są dostępne wyłącznie przy użyciu sprzętu alpinistycznego. Trzeba się umieć poruszać po linie zjeżdżając w dół, a również po tej linie wychodząc na przyrządach samozaciskowych do góry. W związku z tym już do jaskiń pionowych musimy być przygotowani pod względem umiejętności alpinistycznych i o tym nie możemy zapominać. I to schodzenie pod ziemię oczywiście nie może się odbywać w pojedynkę. W ogóle penetracja jaskiń, szczególnie a w ogóle Jury i Gór, nie powinna odbywać się samotnie, ze względu na to, że pozbawiamy się wtedy jakiejkolwiek szansy na to, że gdyby nam coś nie wyszło, to że ktoś po prostu wezwie pomoc. Czyli najważniejsze nie ryzykować, działać przede wszystkim zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku. Bardzo dobrym pomysłem jest również i takim zwyczajem, który czasami widzę, że stosują młodzi grotołazi, jest to, że zostawiają kogoś na zewnątrz. Że nie wszyscy zjeżdżają na dół czy schodzą do jaskini, ale jest ktoś na zewnątrz, kto w razie czego, gdyby ta ich obecność w jaskini się przedłużała, jest w stanie wezwać Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które po prostu przyjdzie i na pewno pomoże, jeżeli taka pomoc będzie potrzebna. Na kolejny odcinek medalu dla każdego w audycji Trójka do trzeciej, ale zapraszamy także na naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Pół godziny pozostało do ósmej. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go. Sobotę przy Myśliwieckiej. Piękne słońca w pozostałych częściach kraju. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami głównie w północnej połowie i na północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Suwalszczyźnie, około 24 stopni w centrum, do 26 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Don't wiem, że ja się tego wyrzekam. Tych ranków jak febra, u okiętych jak żebrak, siedziałem za drzewem nieraz. Tych gwiazd spadających, pijanych gwiazd na stos, nocą gdy będę umierał. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. Zanim piorun i tęcza przejdą przez smutków most, zanim dzień stąd odleci na chmurze, zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze, szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. A my ponownie przenosimy się do Jastarni. Na Półwyspie Helskim jest festiwalowicz Paweł Turski. Pawle, słyszymy się? Tak, oczywiście. Dlaczego mielibyśmy się nie słyszeć? Różnie bywa. Pawle, czego możemy się spodziewać wieczorem? Już trochę na ten temat rozmawialiśmy przed godziną siódmą. Na koncercie trójkę reprezentował będzie Karol Gnat między innymi. Tak, nasz redakcyjny kolega wrócił, nie wiadomo gdzie był, nie, no dobrze, wiadomo, łączył się, czasami zapraszamy do trójki, opowiadał o kamperach. Teraz już na Półwysep Helski nie dojechał kamperem, lecz pociągiem. Jak stanął przed tą sceną, to trochę go trema złapała. No właśnie, jak czuje się teraz Karol, który po raz pierwszy chyba będzie prowadził tak wielkie wydarzenie? Prowadziłem koncerty, estrada nie jest mi obca, kocham estradę i muzykę, natomiast muszę przyznać, że ta produkcja jest dla mnie największą, jaką robiłem do tej pory. Wiąże się z tym oczywiście duży stres, ale taki mobilizujący, nie paraliżujący. Oczekuję od siebie pełnego doświadczenia, zaangażowania i tego wszystkiego, co przez te kilkanaście lat pracy w mediach zrobiłem. Mam nadzieję, że to wszystko złoży się w jedną piękną całość, żeby tak było. A jak występy muzyczne, bo tam słyszymy, że próbują. Przepraszam, czy pan redaktor pyta o moje występy muzyczne? Bardzo dobrze, jest już ciemno, ale... Nie spodziewałem się tego. Pawle, może zaproponuj, że pomożesz Karolowi. Wtedy będzie mu od razu raźniej. Żeby poprowadzić czy zaśpiewać? Tak, poprowadzić, a możecie też coś razem zaśpiewać. Chociaż twoich umiejętności wokalnych jeszcze nie miałem przyjemności tutaj usłyszeć. Chyba nie chcą państwo, ani ty, Piotrze, poznać moich umiejętności wokalnych. Co prawda, no kilkanaście lat grałem na pianinie, ale to pianino, no to, a śpiewanie to totalnie co innego. Ale właśnie, jeżeli już mówimy, czym się różni samo granie na przykład na fortepianie od czegoś, to porównajmy teraz sytuację w jastarni do na przykład grania na jakimś festiwalu na polu albo na torze wyścigowym. I z takim właśnie pytaniem, czy czymś różni się gra na plaży, ruszyłem do również trochę zestresowanego Jerzego Skrzypczaka, perkusisty czerwonych gitar. Trudno mi porównywać to na przykład do siatkówki plażowej i do siatkówki normalnej, ale no nie, takich różnic nie ma, bez przesady. Nie ma znaczenia, no co to jest, ogrom sceny. To jest, co zawsze doprowadza nas do tego, że jest ta pewna trema, o ile chodzi o inne otoczenie. Najczęściej gra się na tych scenach też dużych, ale nie takich ogromnych, prawda? W związku z tym to jest ta chyba różnica. W związku z tym tak, ustawienie odsłuchów jest troszeczkę inne, ale to już są techniczne sprawy, które mam nadzieję, że sobie doskonale damy radę. Pawle, ty o której wybierasz się na miejsce, gdzie odbędzie się festiwal? Tak, najpóźniej chciałbym być o 12, bo wtedy się zaczynają większe próby, później ostateczna 3 godziny przed koncertem, więc w sumie to tak się mówi. I tak komunikujemy, że koncert trwa 2 godziny. Nieprawda, trwa w sumie 10 godzin z krótką przerwą obiadową. Jeżeli ktoś chce posłuchać na przykład historii pewnej znajomości czerwonych gitar 3 razy, to ta okazja dzisiaj będzie. Na początku opalanie i słuchanie, później na przykład pływanie lub moczenie stóp, jak pani prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, a na koniec dziki szał pod sceną, albo za sceną w moim przypadku. Wakacyjne hity wszechczasów, ten koncert dzisiaj wieczorem, transmisja na antenie Trójki, ale także w Telewizji Polskiej, w programie drugim i w oddziale regionalnym w TVP 3. Paweł Turski, nasze oczy i uszy w jastarni, bardzo dziękuję. Dzięki. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus tapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny, kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Szczekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest głośno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią od zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Już jutro na Roztoczu rozpoczyna się kolejny prawdziwie wakacyjny festiwal filmowy. Fajny film. Do niedzieli 15 sierpnia w Zwierzyńcu potrwa 22. Letnia Akademia Filmowa. O jej programie z Janną Trębowicz, dyrektorką festiwalu, rozmawia Ryszard Jadziński. Wszystko zaczyna się już jutro. Wieczorem uroczyste otwarcie. Tak, zapraszamy do Zwierzęca w niedzielę na 19.30 film otwarcia. Będzie to przedpremierowy pokaz Czarnej Owcy, po którym odbędzie się spotkanie z twórcami filmu, bardzo dużą ekipą, bo odwiedzi nas reżyser Aleksander Pietrzak oraz aktorzy Arkadiusz Kubik, Kamil Szeptycki i Agata Różycka. To coś specjalnego na początek. Co możemy na zachętę powiedzieć o Czarnej Owcy? Myślę, że dużo dobrej rozrywki, ale jest to również dramat, więc ambitni, wymagający widzowie również powinni być zainteresowani i powinno im się to podobać. A później Letnia Akademia Filmowa do kolejnej niedzieli. Sporo się wydarzy, bo filmów, gości, imprez towarzyszących naprawdę w tym roku po pandemicznej ubiegłorocznej przerwie sporo. Tak, zaplanowaliśmy dla Państwa ponad 150 projekcji filmowych, także sporo, z tego 60 przedpremierowych. Będzie to 8 dni, będzie można uczestniczyć w nocnych koncertach na dziedzińcu Zwierzyńskiego Browaru, w konkursie prelegentów filmowych, słuchać prelekcji krytyków filmowych oraz spotykać się z twórcami, bo tych spotkań zwierzyńców w tym roku mamy zaskakująco dużo, z czego się oczywiście bardzo cieszymy. Wszyscy czekamy po tym trudnym roku ubiegłym, gdy mieliśmy hybrydową edycję, aby w końcu wszystko wróciło do normy i żebyśmy mogli się spotkać w tym urokliwym roztoczeniu miasteczku i tak jak kiedyś poczuć ten klimat. Odwiedzi nas m.in. Dorota Kędzierzawska z najnowszym swoim filmem Żurzel, ale poświęcimy jej znacznie więcej czasu, ponieważ jest to nasza główna retrospektywa autorska i zaplanowaliśmy właśnie twórczynią masterclass. Tutaj mamy również dwie mniejsze retrospektywy autorskie. Pierwsza to retrospektywa Macieja Bochniaka, który oprócz oczywiście wszystkim teraz znanej Magnezji zaprezentuje swoje produkcje mniej znane i takie, które niekoniecznie trafiały na szerokie ekrany. Kolejną retrospektywą autorską będzie przegląd filmów Magnusa von Horna, który odwiedzi Zwierzyniec i spotka się z publicznością po projekcji filmu Sweat, ale będzie to niebagatelna okazja, żeby obejrzeć jego wcześniejsze filmy, a zwłaszcza te, które w ogóle nie trafiły do kin jeszcze z czasów szkoły filmowej. Oczywiście nie tylko retrospektywy autorskie będą reprezentować polskie kino, bo w tym roku w Zwierzęce pojawi się wyjątkowo dużo twórców. Serdecznie zapraszamy na spotkanie m.in. z Romą Kosiorowską po projekcji filmu Amatorzy, z Rafałem Zawieruchą, Łaziejem Barczewskim. Po projekcji filmu Mistrz będzie to przedpremierowy pokaz z Grzegorzem Zalicznym, reżyserem filmu Proste Rzeczy, z Łukaszem Machowskim, Katarzyną Machałek po projekcji Work in Progress Dzień i Noc. I na tą projekcję szczególnie zapraszam, ponieważ Letnia Akademia Filmowa jest w centrum Roztocza. Jest to pierwszy film fabularny, który był nagrywany właśnie w tych okolicach. A no właśnie, bo sam Zwierzyniec i zresztą całe Roztocze to szczególne miejsce, absolutnie wakacyjne i godne polecenia. Tak, jesteśmy, wydaje mi się, wyjątkowym festiwalem na festiwalowej mapie Polski, która jest już dosyć bogata, ponieważ jest to miejsce, które pozwala połączyć wypoczynek, turystykę, wakacje z oglądaniem filmów i skorzystaniem z oferty kulturalnej. Z Janną Trębowicz, dyrektorką Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a więcej propozycji weekendowych wydarzeń kulturalnych przed godziną 9 od Katarzyny Cygler. 10 minut pozostało do 8.